چین کے رہنے والے، کوریا، جاپان کے رہنے والے، ویتنام کے رہنے والے، یہ برما کے رہنے والے، یہ سری لنکا کے رہنے والے اور بر صغیر میں بہت سے رہنے والے، یہ بدھ بھی اس پروگرام کے خلاف، یہ بھی ان مشرکین کے اندر ہیں، المشرکین والمشرکات، منافق بھی مخالف، یہ مشرکوں کے تمام طبقے بھی مخالف، اور یہود اور نصارہ بھی مخالف، اس پروگرام کے سارے مخالف ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا خدا ان کو سزا دے گا، یہ ابدی سزا کے مستحق ہوں. یہ اس حنیفیت اور اس توحید کے خلاف ہے جو ابراہیم علیہ السلام، یہ صحابی ہیں سارے، یہ شرک میں مبتلا ہیں سارے، اور یہ اس پروگرام کے مخالف رہیں گے ہمیشہ، جس کو قرآن پیش کرتا جس میں اللہ کی رضا اور اس کی وحدانیت اور بیلوس بنی نوع انسان کی خدمت، علم و حکمت اور عدل و انصاف جس میں قائم ہوتا ہے، طہارت و پاکیزگی جس پروگرام میں آتی ہے، اس کی یہ لوگ مخالف. ان کا پروگرام ہے کھیل تماشے، چودراہٹ اور برائی اور شرک کو قائم کرنا، شرکیہ رسومات کو پھیلانا، کبھی انکار خدا کی شکل میں، جیسا کمیونسٹوں کا عقیدہ، ان کے عقیدے کی بنیاد وہ خدا ہے ہی نہیں، یہ سب ایسی بناوٹی عقیدہ بنایا ہوا، اور کچھ مانتے ہوئے کہ خدا ہے، یہود اور نصارہ اور دین کو بگاڑ کر کفر اور شرک اختیار کیا ہوا، اور اسی طریقے سے ہنود نے، اور اسی طریقے سے بدھوں نے بھی بگاڑ کر، کوئی ان کو پتہ نہیں کہ اصلیت کیا ہے، اور اس کے خلاف ہیں یہ حنیفیت کے. تو اللہ نے فرمایا خدا تعالیٰ سزا دے گا منافق مردوں، منافق عورتوں کو، مشرک مردوں، مشرک عورتوں کو، جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں. برا گمان تو یہی ہے کہ خدا کی وحدانیت کو نہیں مانتے نہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں. ان کو تو اپنی سکیموں پر بھروسہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ کریں گے تو وہ ہو جائے گا. خدا کی ذات پر بھروسہ رکھ کر ایک کام کرنا، یہ تو صرف مومن کا ہے اور خدا کی توحید پر ایمان رکھنے والے شخص کا ہی وسیلہ. اور پھر منافق لوگ بھی یہاں، جو اس وقت جو مشرق اور منافق تھے، حضور نے فرمایا بھی تھا کہ چلو بھائی ہم جا رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تو منافق شریک نہیں ہوئے اکثر و بیشتر، اور یہ بدگمانی کرتے ہوئے یہ جا رہے ہیں. مشرق تو بہت ہیں، مکے والے تو بہت ہیں، طاقتور ہیں، ان کا کیا مقابلہ کریں گے، یہ تو ختم ہو کر رہ جائیں گے. یہ بدگمانی تھی منافقوں کی، اور مشرکوں کی یہ بدگمانی تھی کہ انہوں نے زید اور عناد کیا اور عمرہ نہ کرنے دیا. اور اس بدگمانی پر کہ یہ لوگ شاید اس طریقے سے یہ حملہ آور ہو کر قبضہ کر لیں، اور کعبے پر قبضہ کر لیں، مکے پر قبضہ کر لیں، ان کو یہ بدگمانی. حالانکہ اس موقع پر ایسا کوئی پروگرام نہیں تھا، صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہم صرف عمرہ کریں گے اور کچھ نہیں، عمرے کی نیت سے ہم آئے. لیکن مشرکوں نے بھی بدگمانی کی، شاید یہ قبضہ کر لیں. تو مشرک بھی بدگمان اور منافق بھی بدگمان، ایسے برا گمان رکھنے والے، لیکن بری گردش ان پر ہی پڑے گی، مغلوب یہی ہوں گے. چنانچہ قدیم دور کے مشرک جتنے تھے اور یہ مخالف تھے، اللہ نے ان کو مغلوب کیا، اور پھر خدا کا غضب ان پر اور خدا کی لعنت اور پھٹکار ان پر پڑ، کہ صحیح اور سچے پروگرام کی مخالفت کرتے ہیں اور بدگمانی کرتے ہیں خدا تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بھی. اور جہنم ان کے لیے تیار ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے لوٹ کر جانے. اللہ نے پھر اس بات کو جو ابتدا میں فرمائی تھی، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کی لشکر سب اللہ کے، فرشتے خدا کا لشکر ہے اطاعت کرتے ہیں، اور زمینی لشکر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا ہے، یہ بھی اسی نمونے پر ہے. یہ خدا کی رضا اور بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار، یعنی ہر چیز اپنی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کی انہوں نے. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کو غالب کر دیا، تمام دنیا میں غالب کر دیا، اور کوئی طاقت ان کے مقابلے میں ٹھہر نہ سکی. اسی لیے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اجتماعیت کے زمانہ جو ہے حضرت عثمان کی شہادت تک یہ ساری امت کے لیے نمونہ ہے، اور اس صورت میں بھی آگے بہت کچھ آئے گا، اس نمونے پر بھی جو جماعت کام کرے گی اس کو غلبہ حاصل ہوگا، اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے، لیکن شرائط بڑی کڑی ہیں اور سخت ہیں، کوئی آسان بات نہیں ہے موت کی فکر کو قبول کر لینا اور ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہونا، یہ اس پر ہے اللہ کے لیے لشکر آسمانوں کے اور زمین کے، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال قدرت کا مالک ہے، کمال قوت کا مالک ہے اور حکمت والا ہے، اس کی ہر بات اور ہر حکم حکمت پر مبنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا ہے تجھ کو شاہدا، شاہد بنا کر اور خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وتعزرو ہو اور اس کی مدد کرو، وتوقرو ہو اور اس کی تعظیم کرو اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ بے شک وہ لوگ جو بیعت کرتے ہیں آپ کے ساتھ، بے شک وہ بیعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، پس جو شخص توڑے گا بس بے شک وہ توڑتا ہے اپنے نقصان کے لیے، اور جو پورا کرے گا اس چیز کو جس پر اس نے اللہ سے عہد کیا ہے، بس ان قریب دے گا اس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو کمزور شرطوں کو مان کر صلح کی گئی تھی، اس سلسلے میں ایمان والوں کے دلوں میں پریشانی اور خلجان تھا، سو اللہ نے اس کو رفع کیا اور خاص اطمینان اور سکون ان پر نازل کیا، ان کے ایمان اور تصدیق کو بڑھا دیا، اور ساتھ ساتھ بلند انعامات جو ان کے لیے مقدر فرمائے ہیں ان کی بشارت بھی سنا دی، کوتاہیوں کو معاف کرنے کا اعلان بھی فرمایا، اور یہ کہ اللہ کے ہاں جو بلند نعمتیں اور انعامات اس ایمان اور اس کوشش کی بدولت ایمان والوں کو حاصل ہوں گے یہ فوز عظیم ہے، اور اس کے بالمقابل جو اس پروگرام کی مخالفت کرنے والے منافق مرد اور منافق عورتیں ہیں، یا مشرک مرد اور مشرک عورتیں ہیں جو اللہ کے بارے میں بھی بدگمانی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ خدا ان کو سزا دے گا، پوری گردش ان پر واقع ہوگی، خدا کا غضب اور لعنت ان پر ہوگی، اور جہنم ان کے لیے تیار ہے۔ یہ فتح اور نصرت اللہ کی جانب سے ہے، تمام لشکر آسمانوں کے اور زمین کے اللہ تعالیٰ کے ہیں، آسمانی لشکر بھی اتار کر خدا تعالیٰ ایمان والوں کی تائید فرماتا ہے، اور زمین میں جو اللہ کے نبی نے جو جماعت تربیت دی ہے اور جس کو تیار کیا ہے، وہ فرشتوں کی طرح حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور پورے ڈسپلن سے اور تنظیم سے وہ کام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نمونے کی ایک جماعت بنایا ہے، اور پھر وہ اس پروگرام کو آگے چلاتے ہیں جو اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا ہے اور جو اللہ نے قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا ہے. تو اس میں پہلے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت کو واضح کیا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر اس پروگرام کو چلانے والی جو جماعت ہے، خاص طور پر جنہوں نے حدیبیہ کے مقام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی تھی، اس بیعت کا اللہ نے ذکر فرمایا یا اور اس سے پھر بیعت کے متعلق یہ حکم بھی معلوم ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا، انا ارسلناک، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہدن، شاہد بنا کر. شاہد کی دو معنی ہیں قرآن میں، ایک تو گواہی دینے والا، یہ معنی. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتصبروہ بکرۃ واسیلا. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم ومن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو شاہد بنا کر، اور مبشرا خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈر سنانے والا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت اور آپ کے منصب کو ظاہر کیا گیا ہے، اور آگے پھر صلح حدیبیہ کے سلسلے میں جو بیعت واقع ہوئی تھی اس کا ذکر ہے. انا ارسلناک شاہدا، شاہد کا ایک معنی تو گواہ ہے، یہ معنی بھی درست ہے، کیونکہ سورہ نساء میں گواہی دینے والا معنی بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، اور سورہ بقرہ کے اندر، سورہ نساء کی آیت بالکل واضح ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیف اذا جینا من کل امت بشہید وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا، اس وقت کیا منظر ہوگا اور کیسی حالت ہوگی جب ہم ہر امت سے گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر، یعنی آپ کی امت کے لوگوں پر بطور گواہ کے پیش کریں گے. ساری امتوں کے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے وہ گواہی دیں گے، اور پھر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس امت کے بارے میں گواہی دیں گے. یہ گواہ کمانا، یہ گواہی کس قسم کی ہے؟ یہ ہے تبلیغ رسالت کی گواہی، کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا وہ پہنچا دیا تھا ان لوگوں تک، اس کی شہادت دیں گے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے جو ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ خدا کا پیغام پہنچا دیں، وہ اس کے پہنچانے کی گواہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیں گے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہد کا معنی معلم کرتے ہیں، یعنی بتلانے والے. اور اس کا ذکر بھی قرآن میں ہے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، صحابہ کرام کے بارے میں اللہ نے فرمایا تاکہ رسول تمہارے اوپر شہید ہو، یعنی تم ہی بتلانے والا ہو اور تم دوسرے لوگوں کو بتلانے والے ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے معلم ہے اور تم دوسرے لوگوں کے لیے معلم ہو اور تعلیم دینے والے ہو. یہ معنی بھی شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے، بتلانے والا یعنی تعلیم دینے والا، تربیت دینے والا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت یہ بھی ہے کہ آپ معلم بھی ہیں. معلم جب تعلیم دیتا ہے پھر جو شاگرد ہوتے ہیں ان سے صحیح کام بھی لیتا ہے اور ڈیوٹی بھی ان کے سپرد کرتا ہے. اور دوسری حیثیت آپ کی امیر اور سربراہ جماعت کی ہے، دونوں حیثیتیں ہیں. آپ اللہ کے خلیفہ بھی ہیں، جماعت کے سربراہ بھی ہیں، امیر بھی ہیں، اور ایک طرف آپ معلم بھی ہیں، سکھلانے والے بھی ہیں. تو ایک بات تو یہ ہوئی، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو یعنی سکھلانے والا اور احوال بتلانے والا، اور پھر جن کو آپ تعلیم دیتے ہیں ان کو صحیح طور پر آگاہ کیا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان کر اور یہ جو دین ہے اسلام اس کی تعلیمات پر یقین لائیں اور پھر اس کے تقاضے جو ہیں ان کو پورا کریں. اور اصل میں بنیادی طور پر ہر ایک شخص کے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے جو فطرتاً اللہ نے انسانوں کی روحوں میں ڈالی ہے. اس محبت کا طریقہ بھی اللہ کا نبی بتلاتا ہے، وہ کیا طریقہ ہے؟ تو اس میں دونوں باتیں ہی ہیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر چلنا اور دوسری طرف اللہ کی مخلوق، کمزور مخلوق کی خدمت کرنا. چنانچہ قیامت والے دن جس وقت محاسبے کی منزل آئے گی، انسان تو دعوے بہت کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو جھٹلا دے گا، جب فرمائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، میں تیرے پاس بھوکا پیاسا اور برہنا اور مہمان بن کر آیا تھا. انسان حیرت کے مارے کہے گا کہ اے پروردگار، تو تو رب العالمین ہے، تو کیسے بھوکا پیاسا اور برہنا اور مسافر ہو سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، میرا فلاں بندہ وہ محتاج تھا، اس کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا، پینے کے لیے نہیں تھا، پہننے کے لیے نہیں تھا، میرا فلاں بندہ مسافر بن کر، مہمان بن کر تمہارے پاس آیا لیکن تم نے اس کی کوئی خدمت نہ کی. اگر اس کو کھلاتے پلاتے ٹھکانہ دیتے تو میری رضا کو تم پاتے. آج تم جھوٹے ہو اپنے دعوے میں کہ تمہیں میرے ساتھ محبت تھی، تو اس محبت کے بارے میں تم نے کیا کام کیا؟ تکذیب ہو جائے گی. تو جو لوگ دین پر صحیح طریقے پر کام کرتے ہیں اور ادھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اوامر کی تعمیل کرتے ہیں اور ادھر اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، سو ایسے لوگوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشارت سناتے ہیں. شاہدن کے بعد مبشرن والی بات، بشارت سناتے ہیں کہ ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، خدا کے ہاں ترقی بھی نصیب ہوگی، درجے بھی ملیں گے اور خدا کا قرب بھی نصیب ہوگا. اور دوسری طرف جو لوگ اس پروگرام کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور مخالفت کرتے ہیں اور وہ رجت پسند ہیں اس قسم کے لوگ، تو ان کو برے انجام سے آپ ڈرانے والے. یہی بات ہے، شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کر آپ کو بھیجا ہے، اور پھر لوگوں سے خطاب کیا تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول. یہ بنیاد ہے, حقیقت ہے خدا کی وحدانیت, اور رسول جو اللہ کا نمائندہ ہے اس کے اندر الوہیت کی بات نہیں ہے, وہ اپنے آپ کو بطور الہ کے نہیں پیش کرتا بلکہ اللہ کا بندہ اور اس کا نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اپنے آپ کو تمہارے سامنے ظاہر کرتا ہے. اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس کی اطاعت کرنی اور اس کی بات کو ماننا ضروری ہے. وَتُعَذِّرُوهُ, اور تم اس اللہ تعالی کی مدد کرو یعنی اس کے دین کی مدد کرو. اِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ, جیسا پچھلی سورت کے اندر آیا ہے سورہ قتال کے اندر. اللہ کی مدد یعنی اس کے دین کی مدد کرنا اور اس کے پیغمبر کی مدد کرنا. اگر تم ایسا کرو گے, وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, اور اس کی تعظیم کو بجا لاؤ, جو حق تعظیم ہے وہ کرو, اس کے کسی قسم کی خلاف ورزی اور اس کے حکم کے خلاف کوئی بات ایسی نہ کرو جو اس کی عظمت کے خلاف ہو, اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح بھی اور پچھلے پہل. جو تقصیریں جو ہوتی ہیں ہر قسم کی وہ معاف ہوں گی. خدا تعالیٰ کی تنزیہ اور تسبیح صبح اور شام بیان کرو. یہ فتح کی بشارت سنانے کے بعد, تسلی اور اطمینان مومنین کے قلوب میں نازل کرنے کے بعد, اور جو مشرق اور کافر تھے جو اس قرآن کے نظام اور اس پروگرام کے مخالف تھے ان کی مذمت بیان کرنے کے بعد, اللہ کے نبی کی حیثیت اور اس کا وہ شاہد مبشر اور نذیر ہونا, اور پھر ایمان لانے کی بات, پھر خدا کے عظمت اور وقار کو قائم رکھنا, اور اس کے دین کی مدد کرنی اور اس کی تسبیح اور تنزیہ بیان کرنی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیعت کا مسئلہ بیان فرمایا. چونکہ حدیبیہ کے مقام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک پر تقریباً 1500 صحابہ کرام نے بیعت کی تھی, اور یہ بیعت کچھ معمولی بیعت نہیں تھی, یہ اس پر تھی بیعت کہ ان لا نفر, ہم دشمن کا مقابلہ کریں گے, بھاگیں گے نہیں آخر دم تک, چاہے موت آ جائے اس پر. یہ موت کو قبول کرنے کی فکر تھی, اس پر بیعت تھی. اسی کے نتیجے میں یہ صلح واقعہ ہوئی اور دوسرے واقعات پیش آئے. یہ بیعت رضوان کہلاتی ہے جس کا ذکر آگے اس صورت کے اندر آ رہا ہے. یہاں بنیادی طور پر بیعت کا ذکر اور ان لوگوں کی فضیلت کا ذکر جن کے دلوں میں اللہ نے تسلی نازل فرمائی اور بیعت کی حیثیت کو بیان کیا گیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان الذین یبایعونک, بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں, در حقیقت انما یبایعون اللہ, وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں اور اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. یہ ہے ہدایت اور استقامت کا صحیح طریق جو ایمان والوں نے اختیار کیا. تو جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں. یہ بیعت تو عہد و اقرار کا نام ہوتا ہے, اور اللہ کا نبی جو ہے وہ خدا کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کے لیے اور اس کے یعنی نازل کیے ہوئے قرآن کے نظام کو دنیا میں چلانا چاہتا ہے, اس مقصد کے لیے وہ بیعت لیتا ہے لوگوں سے. تو یہ بیعت تو حقیقت میں اللہ تعالی سے کرتے ہیں یہ لوگ. اللہ کا ہاتھ, خدا کی شفقت اور مہربانی کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. جو تیرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں, تو حقیقت میں اللہ کا دست قدرت ان کے ہاتھوں پر ہے, خدا ان کی تائید اور تقویت کرے گا. اور یہ حقیقت میں بیعت جو ہے یہ گویا اللہ تعالی سے کر رہے ہیں لوگ. اور اس بیت کو توڑنے کا بھی اللہ نے وبال بھی بیان فرمایا، فمن نقص فانما ينقص على نفسه، جو توڑے گا تو وہ اس کا وبال اس کے نفس پر پڑے گا، وہ سزا کا مستحق بن جائے گا. یہ بیت جو ہے، یہ بیت کے بارے میں بہت سی تفسیر ہے. اس مقام میں جو بیت تھی یہ تو جہاد کے سلسلے میں ہوئی تھی بیت، اور یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر جو پھیل گئی تھی اس کے سلسلے میں یہ بیت ہوئی تھی. حضور نے، صحابہ کرام نے بیت کی تھی کہ ہم آخر دم تک دشمن کا مقابلہ کریں گے اور ہم کسی طرح بھاگیں گے نہیں، چاہے اس پر موت آ جائے ہمارے لیے. تو یہ تو جہاد کے سلسلے میں بیعت کی گئی تھی. ویسے بیعت کی بہت سی قسمیں ہیں، چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب القول الجمیل میں اور دوسری کتابوں میں ذکر کیا. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں یہ بیعت کا حال ذکر کیا ہے. شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ بھی بیعت کے بارے میں لکھا ہے. یہ بیعت جو ہے یہ کئی قسم کی ہوتی ہے. بیعت ایک تو اسلام کے لیے، بیعت اسلام، لوگ اسلام قبول کرتے تھے اور اسلام میں داخل ہونے کے لیے بیعت کرتے تھے، ایک بیعت یہ تھی. اور ایک بیعت ہجرت کے لیے تھی کہ وہ اپنے گھر بار ملک کو چھوڑ کر جہاں اللہ تعالی کا حکم ہے وہاں ہجرت کر کے جائیں گے، یہ ہجرت کی بیعت بھی تھی. اور ایک جہاد کی بیعت تھی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، مال اور جان کی قربانی پیش کریں گے. اور اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر جو صحابہ کرام نے بیعت کی ہے، ارکان اسلام کی اطاعت اور پورا کرنے کے لیے. حضرت جریر کی بیعت جو تھی وہ اس پر تھی کہ میں ارکان اسلام جو ہیں ان کو پابندی سے ادا کروں گا، نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ پوری ادا کروں گا، اور ایک بار یہ ہے کہ ہر ایک مسلمان کے حق میں خیر خواہی کروں گا. اس پر بھی حضور نے بیعت لی. اور جہاد کے اندر ثابت قدم رہنے کے لیے، جیسا کہ یہ اس مقام کی بیعت تھی کہ بھائی ہم دشمن کے ساتھ ٹکر لینے میں ثابت قدم رہیں گے، فرار اختیار نہیں کریں گے چاہے موت واقعہ ہو جائے، یہ ثبات فی الجہاد کی بیعت تھی. اور اس کے علاوہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر جو بیعت کی گئی ہے اس میں ایک یہ ہے کہ وہ سنت پر کاربند رہیں گے اور بدعت سے مجتنب رہیں گے. بعض لوگوں کی بیعت اس پر ہوئی کہ سنت پر ثابت قدم رہیں گے، بدعت وغیرہ سے مجتنب رہیں گے. اور دوسرے